بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بل تنندلينا رسالته سبعون سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين السؤال التاسع والأربعون سؤال إلى أربعين تسعة ما هي أقسام نيبي في غوانيو زيارة المقابر في غوانيو فكزور مقابوري مقابر في غوانيو فكين في بي يمتو ينجي في بي أهنجي يتونا فتاكاي لا كلا سيمو كنا ميباكاياكي wezi kaingia na gari lako ndani ya makaburi kaingia au kaingia na pikipiki yako au baisikeli la kuna adabu al-maqabir jawa kasema al-maqabir yazuruha al-insan lil-ibrati wal-ibati wa rajai thawab imtithalan li-amri nabii alayhi salatu wassalam kuzuru makaburi mtu anazuru makaburi kwa ajili ya mazingatio na kupata mawaidha na kutarajia thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ya kuifata amri ya Mtume sala sallam haythu qala aliposema zuru al-qubura fa innaha tudhakkiru al-akhirah. Zururi makaburi, hakika kuzuru makaburi kwa mkumbusha mtu akhira. Watu wafanye hilo jambo. Mtu akiingia makaburi ni labda kumfiliwa ndio yeingia. Lakini mtu akaamua tu acha mimi leo nende nikaketi pale nijifikirie lao mimi niko pale ndani niko vipi? Watu waendi. Watu wafanya zile za kibida. Kila Idi mpaka Idi, kila Ijumaa mpaka Ijumaa. Kila Alhamisi mpaka Alhamisi. Alafu watu wanakula bisi. Wa ma adraka ma bisi. Naam. Wa amma man zara al-maqbara ama yule ambaye mwenye kuzuru makaburi min ajli tabaruki biziara kwa ajili ya kupata baraka kwa ile kuzuru au yadu ashab al-qubur ama anawaomba wale wafu fa inna hadha shay'un hili ni jambo ambalo la yujadu indana walhamdulillah halipatikani kwetu sisi alhamdulillah. Lakini huku masufi wafanya hivi. Wa in kana yujad fi ba'd al-bilad al-islamiyya. Kuna baadhi miji ya Kiislamu, lakini kwetu indana yani bil mamlaka hakuna. Lakini wale zuwaru wanafanya. Kwa sababu kule alhamdulillah ni nchi ambayo ya Kiislamu, lakini ukienda Misri, ukienda Tunis, ukienda Maghrib, hizi Mauritania, Sudan, hizi nchi za Kiislamu nyinginezo hizi zina mtihani bid'a nyingi. Wa hadhihi min aziyarat allati kad takunu bid'iyya faqat wa kad takunu shirkiyya. Na hii kuzuru yaweze kampelekea mtu katika bid'a uzushi na yaweze kampelekea katika nini shirk. Ziyara fil qubur naw'an, kuzuru makaburi katika sampuli ngapi? Mbili. Awala mos au mwenga moja. Nauun sampuli yuksad al-insan shakhsan muayyana. Sampuli ya kwanza ya kuzuru ya makaburi ni mtu kumkusudia mtu maalumu. Mtu maalumu, mimi namkusudia mtu fulani. Fahuna yaqifu indahu wa yad'u lahu bima shaa Allah azza wa jalla كما فعل عليه الصلاة والسلام حين استأذن عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له. هي لمتو أمباي أكام كسوري أمتو معلوم. سوكيم كسوري أمتو معلوم ونأين دبقت كابوريا كفالي هذا الملكة من نم كسوري بانا أمتو معلوم. Tutoe mfano mathalan mzee Kasim, Allah yarhamu mzee wetu. Sasa namkusudia yule, unaenda paka pale chuda pale alipozikwa pale sehemu yake ile, unasimama alafu unaomba dua, kumwombea dua Allah huyu bwana. Humwombi yule, wamwomba Allah Subhanahu wa ta'ala, yani Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu, kama alivyofanya Mtume sala salam wakati alipomwomba Allah Subhanahu wa ta'ala idhni amuoneshe kaburi la mamake. Alipoonyeshwa ndo hili, akasimama Mtume akamwombea dua, lakini Allah akamkataza. Lakini masufi hawaelewi, vichwa vigumu, vichwa vingia mabuu. Wao ilitoka vipi bana? Mtume sana sana, kwa nini? Sawa vipi? Hadithi ziko ndani ya sahihi bana. Hawaelewi watu. Lakini Mtume sala salam akaambiwa na Allah kuwa masala kumwombea dua msifanye hilo jambo. Kwa sababu nini? Walikufa katika nini? Katika ushirikina. Sasa masufi hapa sasa haiwezekani. Lakini wao washangaza. Tuangalie si Mtume peke yake, bali Nabii Allah Ibrahim babake, Nabii Allah Nuh mke wake, na Lut mke wake, hao wakufa katika njia ambayo si nzuri. Sa Allah Subhanahu wa ta'ala kumpata idhini, wasta'dhanahu an yazuraha fa adhina lahu, lakini akamwomba idhini Allah azuru, Allah akampatia idhini. Fazaraha salawatullahi wa salamu alayhi wa ma'ahu ta'ifa min ashabihi, akazuru Mtume sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu, pamoja alikuwa na kikundi katika masahaba. Ndani mieleka hii. Sasa ukiwa umemkusudia mtu fulani, shangazi yako, mamako mdogo, dadako, binamu wako, sinani wako, mjukuu wako, kilembwekeza chako, kiningina chako, wewe unaomjua yote yule, nenda pale. Alqismu thani, kigawanyo cha pili, antakuna ziyaratu liumumi almaqbara, umezuri kwa umum, kwa yale makaburi yote. Fahuna yaqifu amama alqubur wa yusallim kama kana alayhi salatu wassalam. Hii sasa umezuri, umekwenda kwa watu wote, kama vile ukienda albaqil gharqad, baqil gharqad, ukiingia pale kwa wale wote pale. Sasa ukiingia tunasema unatoa, unasimama na unatoa salamu, kama alivyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaf'alu dhalika idha zara albaqi, albaqi ingia nini, baqi, baqi alqarqad, akiingia pale yaqulu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaykum dar qawm mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun, amani iwe juu yenu enyi watu katika waumini, na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka sisi tutakuwa pamoja na nyinyi, tutakutana. Yarhamullahu mustaqdimina minna wa minkum, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu wale walitangulia katika sisi na nyinyi, walmustaakhirin, na wale ambao watakokuja nyuma. Nas'allaha lana wa lakum al'afiya, namuomba Allah sisi na nyinyi al'afiya. Naam, Allahumma la tahrimna ajrahum, vile vile namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sinyime ujira wao. La taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum, wala usitufitinishe baada ya kuondoka kwa wao, na utusamehe sisi na wao. Na hii kweli, saa nyingine mtu wezekana akawa na mtu fulani, alafu baada akaja kuondoka kwa mtu akaingia katika fitna. Hili ni jambo ambalo mimi naliona, mimi kuna vijana tulisoma nao madrasa, bayo alhamdulillah ilikuwa kwa akiwaangalia watoto tuta alhamdulillah, lakini baada baba kufariki wale watoto wako hali mbaya sana. Mwanzo mmoja kisichana aliingia mambo mabaya mabaya, kusema aliingia mambo uchafu uchafu, yani sikutarajia fitna iweze kawakumba watu. Sasa nyingine mtu akiwa iko na mzazi wake, iko kwa na mzazi mathalan nabidi na mtoto wake kumleta msikitini, lakini mzazi akaondoka ghafla, alafu mwangalie mtoto na mtoto nini. Na mfano mzuri upo hapa kwetu mwauju, tunaja kupiga mfano na wazee ambao walikuwa kusali katika msikiti huu, wakaondoka katika mbele za Allah, ndio kafariki. angalia watoto wako wapi sasa. Ni pembeni nitakuelezea hapa, siwezi kukwambia. Ni pembeni kule nitakuelezea. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana kitabu kuhusu masuala haya. Kuhusu masuala haya ni muhimu sana kwa talib al-ilm akisome hicho kitabu. Jawab al-Bahir Anzuar Maqabir. Kitabu ameelezea mambo mengi sana kuhusu hapa namna ya kuzuru makaburi, kila kitu, na radhi kwa wale ahlul bid'a. Kusoma kitabu kizuri, lakini mfano wake, Allah akipatia nafasi inshallah tutakuja kipitia pitia inshallah. Tupata nafasi hapo, na baadhi ya watu kusikia online, ukisikia tu hivi wala ushiri bana vipi, basi fundishe. Tusema tukipata nafasi. Sasa nafasi tujipate. Naam. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.